د دین دې چپشي. لیکن یاد ساتي الله هر قسم رجال د مختلف دینی خدماتو د پاره پیدا کړی اغه دباوی گنا اغه بالکل بدلی گنا د خپل مقصد نا. او یو د آیات دا مانم وا حضور صلی الله علیه وسلم ته داسی تکالیف رسولی چې اس قسم کمې نه وکړي چې دا په ارسو نشو کنا نو پاربو کې باز نظر باز خلک نظرونه به لګیدل ای ته وی دور دور پیسی والی او کدا پیغمبر صلی الله علیه وسلم العیاذ بالله د نظر مو کو ګره پدې ته نخلاص ناغ نظر باز خلق را وستل خو الله چې چا مددګاری دا یو وخت سوک نشي زارول هي zarar نبی علیہ السلام ته نو رسول نه یو معنا د آیات دا ول یذلقونک یعنی تا هلاک کی تا د خپل مقصد نه واړی د دې خپل مقصد نه دی خطا کی بے ابسوارهم پدې ستر غخبل سرا لما سمعوا الذکر کلا چې دی اورېدلې د قران چې قران یې اورېدلې نو تعالی قسمه قسم تکالیف رسي او دی وی انه لمجنون وردا نظر لګي د حق دی او دا د کافرم لګي نظر نو د مسلمانم لګي او دا د چا په وسو طاقت کینی الله په باز سترګو کې اثر چولې نو کلا غضب دشمنی او د حسد په نظر ګوري نظر لګي او کله د مینی او د محبت په نظر باندې ګوري نو نظر لګي دا د پیریانو نظرم لګي کله د پیریانو نظر وي کله د انسانانو نظر وي دا د مور پلار نظرم لګي په خپل بچو باندې اهل علم دام لیکلي چې کله غیبانم نظر لګي لکه د یوشي تعریف چالو کې د قتل نه دی او نظر پیو لګي نظر پیو لګي او دا غي علاجم شریعت خوله دا علاجونه نه دي دا باز سپیلنو والدی کوسو کی ګرځي او دا خلق دا کی نه چې بس پدی لګي به نظر ماتي کی دا خو په خاص باب نو یو کوټه کې به بدبوئی وا نو ناری نو زنانو بس پیلنه ورته لګي کو که په دغه نیت لګي کې خله او کته وی چې دی باندې به دکان او زده نظر بچ کی کوم نو دا د شریعت ته خلاف دا. باز زنانه دا سي کوي چې څوک د نظر شي نو وی د پلانو پلانو دور دور کوسو خسنی راټول کوي دا ول لګي کوي څوک ول تارو تړي او ویل اور ورته سوک سکئی دا ټول طریقې د شریعت نه خلاف دي. شریعت مطهره کې لکه نظر حق ده نو داغه ترتیبم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوله وردانه چې بای سړی نظر لګي خلق ورته سپیره وي او هغه ته بدبخت وي او بدور لګوري ځنی وخت به یو نیک او متقی انسان یې په نظر لګي بعضی بدرین صحابه کرامو او نظر به لګي دو دغه مرکار ده چې مسلمانانو نارینو زنانو تدا پکار دي اکثر زموږ چې په نظر څخه شهراشي نو لاړی پیتو کی دا د جهالت او د ناپوهی خبره ده بلکې طریقه د اسلام دادا چې او شه د نظر خراغه او دا خطر تعالی محسوس چې نظر نه لګي نوای ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله اللهم بارک فی الله دې کې خیر او برکت واچه هر هغه سبب کی چې الله خو خشي اللہ خیر رسول او دارنگ دا شر نہ بچکول بغیر استاد وس او طاقت نکی نگورا کخپلو بچو لگوری کدے چا محل لگوری قبل یو مسلمان تا گوری او داغ حال تا پا تعجب کی واچے نو دا بوے ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم بارک فی نو نظر با پی نلے گی نظر با پی او داغی دا پارا بے اخپل دمونو نکی او سڑے پا نظر شی نو داغی اخپل دمونو نکی چا غدمونه پیواچه خدا الا با غدمه چه شکل پته نه لګی چې د فلانی نظر ادم پته نه لګی چې سه وسوک بدنامه نه چې تورته استا نظر را باندې لګیدل تعالی څه پته لګی چې چا نظر لګی د نبی علیہ السلام زمانه کی کوونو په وحی معلومه شوه نو وای کړه چا نظر پچا لګیدل نو شری حکم داله چې دغه انسان با لوټه بول راړي چې چا نظر پچا لګیدل او دے باو دسو کی او دے داو دسو با پاغلوحی کی جمع کولش داو دسو با پلوحی کی جمع شی او دا با دا شاد طرفنا پاغچا بانے چی نظر لگی دلی وروا بیچے دا علاج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خولے دین علاوہ دمون دی او اہل علم لکنی دا دمون با نبی علیہ السلام علا چول چی دا معوضتین نازل شویلو معوذتین چې نازل شول دي کې د نظر دم دی دي کې د سحر او د جادو دم دی والله دې په دمو او استاد سو یقین او اعتماد پیدا کړي او دې بارک ان شاء الله او ګټ تفصيلي روایتونه دي اب ان شاء الله ذکر کوم و ما هو او نه دا قران حکیم الا ذکر للعالمین، مگر نصیحت دے د پار د مخلوقاتو. بیا ګورئ وردی بیا ویلو کدا مقصدی چې تاسو مهنتو کوي کتاب الله زده کوي. دا دین چې موږ او تاسو مسلمانان زدنو کو اخر شوق به زده کوي. کافر خو دې میټاوي دو پسې لګی دی او میټاول یې نشي. مسلمانم باز سړی ثوابی کینی نا مستقل کتاب الله لکه چې دې نزد کې او دا تا کتاب دې ستا په ایمان نه شوق به زده کوي. دې دوباره اړولو مقصد داوی چې تاسو مهنتو کوي او دا الله کتاب زده کوي. پورې ورته ام عندهم الغیب آیات دوی سر علم د غیب دے فهم یکتبون ندی لکی، یعنی علم د غیب خود دی کافر سر اے زما حبیب نشتا. فصبر لحکم ربک نو صبر کا د پار د فیصلے د خپل رب، د خپل رب د فیصلے په انتظار شا. مدد د الله بخام خاتا سر رازی. ولا تكن مكيغا كصاحب الحوت پشان دا مرګری د مې یونس علیہ السلام اون تم مکیگا چې هغه تلوار کړي وا عجلت کړو. از نادا کله چې دعا او فریاد کړو الله تا پخېټ د مې کې وهو مکذوم او هغه د غم نډکو. لولا انت دارکهو کچر نویدا چرا گرکڑ ویدلرا نعمت من ربه آغا نعمت و رحمت طرف درب ددنا. کد اللہ رحم و کرم پی نویشوی لنو بذب العرائی نخام خادے بغرزول شوی پا خالی میدان کی وهو مذموم او وبدے بدحالا ملامت کڑ شوی خورهم دا اللہ و شورنو دا دی خبرونے و ساتلو. فجتباہو غرکڑ وغلر ربوہو رب داغ فجالہو نگرزول وغا من السالحین دنیکانو صالحانو کاملانونا. و این یکاد اللذین او بیشک شاندارے نزدیدی حق کسان کفرو چی کافر دی لیزلقونک بے ابصارہم چه خام خاور سوی دیتا تا پخپلو نظرو نسرا او تا دی خپل مقصد نخطا کی وادیڑی او دا خبری کل شروع کری دی. لما سمعو الذکرا کل چی دی یوری دلل قرآن و یقولونا وائدہ دشمنان د دین پا حق د حبیب دا اللہ کے انہو لمجنون چه بیشک دی خام خا العیاض باللہ لی ونینے. وما هو ونذا قران حكيم الا ذكر للعالمين مگر نصیحت د پاره د مخلوقاتو. مکی صورت کې د غیو پنځوستم آیاتی کریمه کې دا مسله رشوع چې نظر لګیدل حق دی او مشرکانو کافرانو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قسمہ قسم تکالیف رسولیو قلب نظر باز کسان را وستر او ایت بے من دور دور پیسے در کو نبی علیہ السلام و دنظر کو چه بس دوی دے مقصد نہ خطاشی او منت اخلاش. دے آیات کے اللہ دا غی حال ذکر کرو. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ بے شک شام داد نزدی دی حق کسان چی کافر دی. لَيُزْلِقُونَكَ دا پمانا دا يَزِيلُونَكَ دے چی زائل کتا پا دے خپل استرگو دا خپل مقصد دا. یا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ اُرَسَوِي تَا تَا پا خپل استرگو سرا نظر دربانو لگوی. لما سمعو الذکر کل نجدی قرآن و ریدلے او دا آیات دی خبری دلیلو چه نظر لگی او نظر حق دے. دی بارہ کے مخکم تیرشیو سورہ یوسف کی چه یعقوب علیہ السلام کل بچی رخصتو لنورتے ویلیو اے زما بچو لا تدخلو من باب واحد یوی دروازے نموردن نکی گئی دا غجائز اسبابو د نظر دن لگی دو. نو نظر لگے دل حق دے او د دین انکار کل بی دینی دا زکہ احادیث صحیح ہو کی د نظر لگے دل راغلی لکہ باز ناپوہ مسلمانان دا غی گپ شپ پدی لگی و یرا دا سے خبر دے چی نظر کی او بیا پا مثال کی ہوئی فلانے کافر د نظر نشو دا کاریو کو غد نظر نشو یوشے پخپل تجربو نسابتی گی نو نغیر سابتی گی یوشی بارکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی نتا چی کلیمہ ویلستان انکار سو جدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی العین حق نظر لگی دل حق دی نتپخ کی دخپل اقل خبری چی چلے پدی سڑے گمرا کی گی دیر داسی مسلمانان نبتا سو رہی چاغی د نظر د لگیدو نے انکار کی دی کہ امام ابن کثیر غٹول روایتنا تقریبا را جمع کری کم چے د نظر بار کری عادل تیویری وفی ہذہ الایت دلیل علی ان العین اصابتها و تاثیرها حق بامر اللہ عز و جل و اید آیات دی خبری دلیل لے چسترگی او داغی رسیدل او داغی تاثیر حق دے دا اللہ پا حکم بانے اللہ پا کے بس اثر چولے او دی بارہ کی گن روایتو نراغلی او دام در لپرون تیر شل چیزن وقت لکسرنگی دا کافران و دا بیدین و دا گندہ و خلق و نظر لگی نکل دی او نیک او پاکیز سڑی نظرم لگی او دا پیریان و نظرم لگی تردی پوری چی غائبانہ نظرم لگی حدیث پاک کی راغلیو امام ابو داود دا حدیث ذکر کرو آنس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی نشت دے دم مگر دسترگو لگی دونا او یاد دین چی او سڑے سمار لڑم او زہریل شے اخری او زن وقت بدن ندا سیوین روان شی چی غبندی گینا د دې سيزونو لپاره په شریعت کې دم راغله او بیا دې کې ورپسې بل حدیث ذکر کړي بل ذکر کړي صحائے ستو کې دا احادیث موجود دي صحائے ستو کې دا احادیث موجود دي چې نظر لګي دل حق دي مسلم شریف حدیث سے ذکر کړي ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وای چې نبی علیہ السلام فرمایلی العین حق دا نظر لګي دل حق دی او که یو شی د تقدیر نړواندې کېدی شوی نړواندې کېدی شنی نشي نو دا سترګې او نظر لګېدل به تړواندې شي خو تقدیر نړواندې کېدی نشي او کله که ستاسو نظر ولګي او تاسو نه مطالبه وشوه چې شابه او دسو کا اوبه جمع کا او یقینا پته یې چې د نظر لګېدل نه انکار مکوه انکار مکوه نبی علیه السلام بخپل وسی دا پدی دم سر دمون امام بخاری دا حدیث ذکر کرے ابن عباس رضی اللہ عنہما وی او نبی علیہ السلام چی حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما بے دمون وی بے اعیذکما بکلمات اللہ التام من کل شیطان و حام و من کل عین لام او دا دیر عجیب دم دے کله بچی مونږ دمونو لپاره ګرځو په کار دی چې دور خبرې موږ د کړي چې سار نه شروع شو تر ماښام خلاصیږي نه نو په کار دا دی چې هغه دمونه موږ زده کړو چې هغه د حضور صلی الله علیه وسلم نه منقول لی وی به زه پناهی غواړم تاسو دعا لره اے بچو د الله پاک کلماتو پوره وبانه د هر شیطان نه د هر زهریل شي نه او د هرو سترګو د نظر لګېدو والنه او بیا به ورته فرمایل هکذا کان ابراهیم وی اے بچو دار انگی با ابراهیم علیہ السلام خپل بچی اسحاق و اسماعیل علیہ السلام دمول یعنی دا دم خلیل الرحمن ابراهیم علیہ السلام اعوذکما اعیذکما بکلمات اللہ التام من کل شیطان و حام و من کل عین لام نو نظر لگی دل حق دی آدھر ایک ابن ماجی حدیث ذکر کرے چدا نور کتابوں مشکاہ شریف کیم ذکر دے امام نسائیم ذکر کرے امام نسائیم ذکر کرے چتیر شو عامر ابن ربیعہ اگر دا عامر ابن ربیعہ بدری صحابی رضی اللہ عنہ کل دمر لیلو خلق نظرم لگی دن دانا چی باز خلق دے چا نظر لگی اغنا کرکا کئی سپیرے گنی بدے گنی او کرکی تے کئی دا اس بدری صحابی جنتی ہے لیکن نظر لگی دلے نا عامر ابن ربیعہ تیرشو پا سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ او دے سہل ابن حنیف غسل کولو نا اوی ما خدا سے خیستہ بدن دے چا قتلے نرے نو لک سات پکی تیری دونه جی بس دا غطب شو او بی ہوش را پری وته نو صحابه کرام نبی علیہ الصلات والسلام ترالل ودا الله حبیب دا خطب دا او سر چتول نشی نو دا الله حبیب وی چتاسو یعنی د چا بار کی سو تهمت غنشه جدا نظر پی لگی دلے ناغیوی چه عامر ابن ربیعہ ورطا دا سی ویلیو چه دا خدا سی خیستا بدن دے چه ما دا سوڑی کتلے ندے ندا اللہ حبیب خفشو و غصشو وی اولی وجنی یو پا تاسو کی خپل رور کل چوی نیو دا تاسو ندی یو رور ندا سی شے چه دے پا تعجب کیا چای ندا برکت دعا دے ورطا وقواڑی ویلی چه اللہم مبارک فی اللہ دا کم خائص دا کم حکمت او کم کمال کم فضیلت او غرواله دې دل ورکړي پدې کې ورته خیر او برکت واچي او به وګرو اوهتي حضرت عامر رضی الله عنه ته وي او د شوکا ناغا او د شوکو او به هغه وګ په دغه صحابي ورواچولې نو بس هغه په هغه سات باندې روغ رمټ شو دارنګ روایت او کراغلی ابن ماجی حدیث ته نبی علیہ السلام په پناهي غوښته د الله په ذات عالیه د پیریانو د نظر نه او د انسانانو د نظر را. نظر د پیریانو لګي نو کله چې دا معوذتین را نازل شول نو بس دې رونی ول او دین علاوه پرې خل نور نو ګره دا معوذتین ور وخوای فرض مس پسې دا سې د بچو بار کې د نظر خطر شي نو دا ویل پکار دی او دا کنج کې منج کې چور تمونګه چو چا په غاړو کې تارونه چولی دا د شریعت حکم لري چا په لاسو کې د پیتلو کړیې چولی قسمه قسم طریقې زنانه او نارینه د بچو د نظر د بچکی دو د پار استعمال ای د شریعت حکم لري دا حکم د شریعت نه لري دارنګ حدیث کې راغلی دی ته وای د جبرئیل امین علیه السلام د نبی علیه السلام بیمار شو نو جبرئیل امین علیه السلام ورته راغلی وای دا الله حبیب اولی ویز بیمار نو جبرئیل امین په داد دم چوله بسم الله ارقی کا پنوم د الله د دموم من کل شین یوزیک دا هر غشینه چې تا ته ضرر در رسی من کل حاسدن دا هر حسدگرنا و عینن او دا هر غسترگونه چې دا غی نظر لگی والله یشفیک اللہ بتال شفا در کئی بسم اللہ ارقیق پنم دا اللہ رب العزت دی دمو پنم دا اللہ دی دمو بعض روایاتو کدام راغلی ابو حریر رضی اللہ عنہ ویچ نبی علیہ السلام فرمائلی العین حق دا نظر لگی دل حق دی ویحضرها الشیطان وحسد ابن آدم او حاضری گی دیتا شیطان دا نظر لگی دو پو وقت کی او آغا حسد دا بنی آدم حسد دا بنی آدم دا نظر لگی دل حق دی دا دینا انکار کول دا بیدینی دا دا دی دمر روایتنو نا پک انکار رازی دا دی دمر روایتنو نا پا دی که انکار رازی او دا غیر پار دمونه پر روایاتو کراغلی کچالا نور دم نور زینو دا معاوضتینو دا دی اخیری دو صورتونو نخدم نشتا دا دا کوڑو دا تاویزونو مقابله کے دم نے دا سحر او دا جادو مقابله کے دم نے دا نظر لگی دو بار کے دم نے بلکہ دا ہر پریشانی او تکلیف دا پارا دا یو علاج اللہ را لے گلے دا سی گلد روایتو نے ذکر کری یو روایت دام ذکر کرے چی علی رضی اللہ عنہ وی چی جبریل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام تراغے نبی علیہ السلام دیر پا غم کی اوکتو ورتوی دا اللہ حبیب دا غم دا سو جنرے نو نبی علیہ السلام ورتوی حسن و حسین رضی اللہ عنہ ما تا نظر لگی ار وقت بس بیماری نظر پیو لگی نچا دام شان دے چی نبی علیہ السلام خپل مسید نظر ننشی بشکولے نو تاور سر کنج کسلت لگی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم و ایداز ما دا جنت گلو نلی او هغه خپل وسیده نظر نه نشي بچولې نو چا دی بچو سره سر له چاړی کی چا ور سره کنجګي چا ور سره سره ژوند کړی دا ټول غیر شریکارونه دي جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام ورته وی چیاو نظر لگی دل خو حق دے وی دا اللہ حبیبتی پا دی کلماتو دمیو لینا وی آغا کلمات سی دی جبریل جبریل امین علیہ السلام ورطوی داوایا قل اللہم ذا السلطان العظیب والمن القدیب ذا الوجہ القریب ولی الکلمات التامہ والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسین من انفس الجن واعین الانس ویا اللہ تجد دلوی قدرت او دلوی شان خاوندے او دلوی او پخوانو احسانات خاوندے خاوند وجہی کریمی او تو ولی او مالک داغ کلمات پوروی او داغ دعاگانو چا قبول کڑی شوی دی اللہ تا عافیت ورکی حسن و حسین رضی اللہ عنہما تا دا نفسونو دا پیریانو نا او دسترگو دا انسانانو نا نو نبی علیہ السلام پی دا دموی فقاما یلعبان بین ایدے دوارا بچی را پاسی دا لوگے شورو کی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخیر او بیا نبی علیہ السلام پا دی زان دموی خپلی بی بیان دموی اولاد دموی او بیا فرمائل فَإِنَّهُ لَمْ يَتَعَوَّذِ الْمُتَعَوِّذُونَ بِمِثْلِهِ چاہ پناہی ندا حاصل اکڑی پناہی حاصل ان کو دے دم ہوتے ندا طول دمونو چید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمن قولو پدی طریقے بانے نظر لگے دل حق دے او داغین انکار کل بی دینی را لکا باز ناپوہ گپ شب دین خبرو بارکی لے یوشے چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چشتا نتا چی کلیمہ ویلی ایمان دے روڑے نسنگے انکار کے چی داو یسے گپ شب تیرا نظر نلگی او داغ سڑیم اس پیر گنن نیدی پکار زکر دا نظر دا چاپو وس کی نی اللہ پا باز استرگو کدا سے اثرات چولی وی چی داغی نظر لگی اور ہر مسلمان تا پکار دی چی پیوشی بانے نظر استرگی خوگی شی نو دے دی وی ما شا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم بارک فیہ نو نظر با پینے لگ شی دا مسلمان یو مال لیو کتو داغ جان لیو کتو نو دغا کلمات ویل پکار دی بیا رب العالمین غزن نظر نو دامن چور تا لاڑی تو کو دا جہالت و ناپوی دا و یر لاڑی میور گوری تو کلی چیز نظر نش نو پا لاڑی تو کلو طریقہ ندا تو امتی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آغا شان ترتیب دا جوندن بزدکے سرنگی چی آغای امت مسلمت تعلیم ورکڑے امت مسلمت تعلیم ورکڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم دی سورت